राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 28 फरवरी 1997 प्रातः लगभग 9 बजे ढाले गांव में हुआ। राम। कराकृतमगदबंधन परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे निंदातुजं ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत गुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्यवलीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मण्ये नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। हम लोगों के मन में ऐसी बात आई कि बहुत विशेष उद्योग करेंगे तब तत्व ज्ञान होगा, तब भगवत प्राप्ति होगा, तब प्रेम होगा, बहुत अभ्यास करने से, बहुत समय लगने से होगा, और वो नया काम करना पड़ेगा। बात ऐसी नहीं है। परमात्म तत्व की प्राप्ति जितनी सुगम है इतना कोई काम सुगुण है ही नहीं, परंतु करके लिए जो उसको चाहता है। वास्तव में परमात्म तत्व की प्राप्ति कठिन नहीं है, उसकी प्राप्ति की लालसा कठिन है। अगर लालसा हो जाए तो तू सब जगह सब समय में सब वस्तु में सब व्यक्तियों में सब अवस्थाओं में सब समय स्वतः सिद्ध है। जैसे वाल्मीकि जी से पूछा कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि ने कहा कि महाराज आपने तो पूछ लिया मैं रहूं कहाँ, पर मैं पूछ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ। जहाँ न हो ये हो कहीं, जहाँ आप नहीं है वहाँ बता दो, उनमें से मैं तुमको थोड़ा बता दूंगा। तो आप कहाँ नहीं है, वो नहीं है वो जगह बता दो, तो भगवान राम चुप हो गए। कैसे बताओ, संसार किसी एक हर्ष में पड़ा हुआ बेचारा, वो अपार असीम है। जैसे जैसे आकाश में एक तारा दिखे, इस तरह से परमात्मा के स्वरूप में ये संसार है। अब संसार में भगवान कहाँ नहीं है, बाहर भी कहाँ नहीं है, वही अंतर से भूतान असर मिचल है। बाहर भीतर ऊपर नीचे सब जगह परिपूर्ण तत्व है मौजूद। तो जान वो इतना देह कही तो मैं उठाऊ, तो सब समय में है, सब जगह है, संपूर्ण व्यक्तियों में है, संपूर्ण वस्तुओं में है, संपूर्ण अवस्थाओं में है, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में है। किसी में भी परमात्म तत्व का अभाव नहीं है। परमात्म तत्व में अवस्था देश काल वस्तु व्यक्तियों का अभाव है, पर परमात्मा का अभाव किसी में नहीं है। ये सब अभाव वाली है, इसका आदि अंत होता है, उत्पत्ति और विनाश होती है, प्राप्ति और अप्राप्ति होती है। वो नित्य प्राप्त स्वतः सब जगह मौजूद है, केवल उसकी इच्छा नहीं, उसकी प्राप्ति की अभिलाषा नहीं है। अभिलाषा हो तो प्राप्त, सबको स्वतः प्राप्त है। नित्य प्राप्त को तो प्राप्त करना है, और नित्य जो अप्राप्त है हमारे उसे अलग होना है। स्वतः दोनों सिद्ध है, पुरुष दोनों बातें स्वतः सिद्ध है। ये संसार अपने से निवृत्त हो रहा है निरंतर, ऐसा कोई क्षण नहीं कि जिस क्षण में संसार आपसे निवृत्त न होता हो। हर समय निवृत्त हो रहा है। आपने अपने शरीरों को देखो, अपने बच्चा कहते हम तो बच्चे हैं, आज कहते हैं मैं बच्चा हूँ, तो बचपन कब गया, किस दिन गया, किस तारीख को गया, किस तारीख क्या, हर दिन जा रहा है हर दम। एक क्षण भी ऐसा नहीं कि जिस क्षण में संसार का नाश न होता हो, इसके अभाव न होता हो। ईश्वर गीता ने नाश तो विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत की सत्ता विद्यमान है ही नहीं, सत्ता विद्यमान नहीं है, होना पर सिद्ध सिद्ध नहीं होता है, निरंतर लोप होगा निरंतर। तो जिसका त्याग करना है उसका निरंतर लोप हो रहा है, और जिसको प्राप्त करना है वो निरंतर सदा ही मौजूद रहा है। अनंत दुख बीत जाएंगे, अनेक ब्रह्मा वो खत्म हो जाएंगे, तो परमात्मा कुछ फर्क पड़े ही नहीं है, जो कहते हैं परिपूर्ण रहेंगे उसे। जिससे निवृत्त होना है उसे तो उसे निवृत्त हो रहा है, जिसको प्राप्त नित्य प्राप्त है। विश्वास नहीं करते दोनों बातें, विश्वास नहीं करते दलील भी नहीं देते। विवेक अगर किया जाए दलील नहीं जाए तो बिल्कुल ठीक बात है, तो भगवान का दर्शन निवृत्ति विवेक से होती है, वो विवेक सबको प्राप्त है। जितने आप भाई बहन बैठे हैं छोटे बड़े, वे विचार करें कि आप बालकपन में थे, आज कहते मैं हूँ वही हूँ, ऐसा आपको अनुभव है, ध्यान दे बात का कि मैं वही हूँ, तो आप अपने को वही अनुभव करते हैं, और शरीर वह नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, सब बदल गए, पर आप बात है। तो ये वाले नहीं है उसको रखना चाहते हैं, और जो नित्य प्राप्त है उसको प्राप्त करना नहीं चाहते, यही बाधा है, वही बाधा नहीं है। जो अपना है उसको अपना नहीं मानते, जो अपना नहीं मानते, कोई अपना नहीं उसको अपना मानते, संसार अपना नहीं है, उसको बड़ा बीड़ कर दिया, मजबूत किसी के साथ संसार शरीर रहा है क्या? आपके साथ भी शरीर संसार रहेगा, रह सकता है, इसको महत्व दे दिया बड़ा भारी, उसके पैसे महत्व दे दिया, क्या वो रहने वाले हैं? इस संसार के साथ आप रह सकते हैं, आपके साथ संसार रह सकता है, ना आप रह सकते ना आपके साथ ये संसार रह सकता, उसको तो साथ रहने की रखना चाहते हैं। जो अपने नहीं है, संसार अपना नहीं है, उसको अपना मानते हैं, और जो खास अपना है, नमय मानसो जीवलों के जीव भूत सनातन भगवान साक्षात अपना है, उनका पता नहीं है कि नहीं है, कहाँ है, कैसा है, पता नहीं। तो ये अपने अपनी बनाई हुई भूल है, ये इस वास्ते अपने पर जिम्मेवारी है, अपने नहीं भूल रहे तो हमारे पर जिम्मेवारी होती ही नहीं। इसको कितना दृढ़ कर लिया, मजबूत कर लिया, एक क्षण भी टिकने वाला नहीं, ये हमने जो दो बार नहीं देख सकते आप, पहले देखे उसको बहुत दिन मिल जाएगी, वो तो हर दिन बदलती है, दृढ़ता से कर रही। आप इसमें शंका हो तो शंका करो, इसमें शंका है नहीं, प्रत्येक परिस्थिति बदलती है, अवस्था बदलती है, देश बदलता है, काल बदलता है, बदलियां बदलती है, सब बदल, सिवाय बदलने के संसार में कुछ नहीं है। संसार इसी गतो धातु से बनता है, सम्यक बनता है, सरती थे संसार जो निरंतर चलता रहे, संसार आप रहते हो, आपके सबका ये अनुभव है कि मैं वही हूँ और शरीर वो नहीं है। भगवान ने सबसे पहले इसी का ही वर्णन किया, अशोक चारों दूसरे अध्याय 11 से 30 श्लोक 20 श्लोकों में इसका ही वर्णन किया। गीता को इसलिए वृक्ष मानते हैं कि गीता अपने पर, दूसरे शास्त्र जितने हैं वो शास्त्र तो जितने बताई हुई चीजें उन पर चलता है, परंतु गीता खास आपके अनुभव चलते, अनुभव पर चलती, अनुभव पर। ये जितने आप बैठे हैं सब एक एक भाई बहन छोटा बड़ा बूढ़ा विचार करो, मैं वही हूँ और शरीर वो नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, देश वो नहीं है, काल वो नहीं है, अवस्था वो नहीं है, परिस्थिति वो नहीं है, घटना वो नहीं है, क्रिया वो नहीं है, ये सब बदलते हैं। तो बदलते वो हमारा नहीं है, नहीं बदलते वो हमारा है। जैसे शरीर में आप वही है शरीर के बदलने पर, ऐसे संसार के बदलने पर संसार में वही परमात्मा है जो पहले थे। तो संसार और आपकी एकता है और शरीर और संसार की एकता है। संसार से शरीर को अलग मान लिया और परमात्मा से अपने को अलग मान लिया। जो सब संसार में परिपूर्ण है वो प्राप्त शरीरों में, जो शरीरों में है वो संसार परिपूर्ण है। शरीर संसार से अलग हो सकता नहीं, कभी संभव नहीं है। शरीर का अंश शरीर से अलग कैसे होगा? एक रेती का कण का भी पृथ्वी से अलग कैसे होगा? वो तो वही धातु है। क्षिति दल पावक गगन समीरा पंच रचती अधु शरीरा, ये पंच रचित है। सब जितने संसार पंच पंचात्मक है। ये अपना नहीं है, अपना नहीं है, उसको अपना मान लिया। आप अपने पास जिन चीजों को, वस्तुओं को, घर को, रुपये पैसों को, कुटुंब को जो अपना मानते हो, क्या 100 वर्ष पहले ये अपने थे? क्या 100 वर्ष के बाद अपने रहेंगे? अनुभव है सबका, अनुभव सिद्ध बात है, एकदम सबका अनुभव है। तो विवेक के द्वारा संसार से अलग होना है, श्रद्धा विश्वास के द्वारा भगवान के साथ एक होना है, और वो विवेक भगवान ने दे रखा है सबको। पशु पक्षी वृक्ष आदि को भी है, पर वो लुप्त है। पशु पक्षी उतना ही है, खाने में खाने खाने की चीज है, खाने की नहीं है। इतना ज्ञान है, छाया है, धूप है, सर्दी है, गर्मी है, ज्ञान है, पर अपने आराम में इतना काम करते हैं। अरे मनुष्य भी अपने आराम है उसी को लेकर के करते हैं, वास्तव में तत्व की तरफ विचार नहीं करते। तो भाई बहनों से कहना है कि आप विचार करो, हम साक्षात परमात्मा के हैं और शरीर संसार का है। संसार की चीज को तू अपनी मान लिया, और जो अपने साक्षात परमात्मा है उसको अपना मानेगी, उसमें संदेह है कि नहीं है? परमात्मा है तो बड़े कठिनता से मिलते हैं, और अपना है वो तो। जैसे अपने माता पिता पर अपना हक लगता है, ऐसे परमात्मा पर हमारा हक लगता है। शरीर की, वर्ण की, आश्रम की मर्यादा है, मर्यादा के अनुसार चलना है, उसको लेकर के अभिमान और मिल करना, ये बड़ी गलती बात है। मर्यादा में चलो तब तो की प्राप्ति होगी। खास ये बात जानने की है, समझने की है, इसमें कोई शंका हो तो फिर पूछ लेना। सब बदल रहा है, संसार बदल रहा है। वो कहावत कहा करता हूँ, नदी के किनारे बहुत से आदमी खड़े थे, तो खड़े है वो कह रहे महाराज नदी बह रही है, नदी बह रही है। तो बाबा जी बोले नदी बह रही है, नदी बह रही है। कहा ये पुल पर भी आदमी बह रहे हैं, पुल भी बह रहे हैं, पुल भी बह रहा है। बोले मैं पुल कहाँ बह रहा, पुल तो यहाँ ही, तो नहीं बह रहा है, ये पृथ्वी बह रही है, सब बह रहा है, पुल भी बह रही है। पुल तो बरसों से देख रही है। अच्छा वही पुल है, ऐसा ही हाँ। तो जिस दिन बड़ा उतना नया है कि आज नया तो विषय नहीं है, तो बह गया ना। नया पुराना हो गया तो एक दिन बिखर जाएगा, तो बिखरने की तरफ जा रहा है, नहीं अभाव की तरफ जा रहा है। सब संसार अभाव की तरफ जा रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं जो अभाव की तरफ जा जाती हो। तो सज्जनों खास बात आप बतावे, शास्त्रों की बात है, हमारे घर की बात नहीं है। संसार का वियोग नित्य है, आपका हमारा कब से वियोग था ये नहीं जानते आप, परिचित मेरे को नहीं जानते आप, मैं आपको नहीं जानता, ये कब से कोई तारीख नहीं बता सकते। तो पहले आपका हमारा संयोग नहीं, मिले नहीं थे तो आपस में नहीं थे, योग संयोग नहीं था, और आज संयोग होता है, गए वर्ष आ गए, इस वर्ष आ गए, दिन कल आए, आज आ गए, आज फिर कल आ जाएंगे, मिलेंगे वियोग होगा, मिलेंगे वियोग होगा, अंत में वियोग ही होगा, क्या संयोग रहेगा? पहले वियोग और पीछे वियोग, और अब भी निरंतर वियोग हो रहा है। तो वियोग होने वाले के साथ बर्ताव अच्छा करो, सेवा करो, सुख पहुंचाओ, आदर करो, सत्कार करो, आराम करो, साथ रखने की भावना करते हैं, हमारे धन भी रहेगा, कुटुंब भी रहेगा, घर भी रहेगा, रुपये भी रहेंगे, कमाओ, सदुपयोग करो। अचानक छोड़ ले जाना पड़ेगा, सबका सब छोड़ना पड़ेगा, सबका सब, कुटुंब भी, घर भी, रुपया भी, प्यारी से प्यारी वस्तु है वो भी एकदम पट छोड़नी पड़ेगी, शरीर भी छोड़ना पड़ेगा, जिसको मेरा कह रहा हूँ मैं कह देता है वो सही भी छूटे गए, क्या रख लोगे सही को साथ में, क्या सही के साथ आप रह जाओ, सही आप साथ रह जाएगा। तो संसार का वियोग नित्य है, वियोग नित्य अनुभव हो जाए ये तत्व ज्ञान है, इसको गीता ने योग कहा है, इसका नाम योग है, तम विद्या दुख संयोग वियोग योग संगीतम, दुखालय में शास होते हैं, जब वियोग का नाम योग है, अगर इस वियोग को स्वीकार कर रहे कि भी हमारा नहीं है, मैं सही नहीं, शरीर मेरा नहीं, संपत्ति मेरी नहीं है, अनुभव है, इसका उपयोग करना है ठीक तरह से, जितने रहे इतने रहे, जैसे ये तर्क हमारा नहीं, आप हमारे नहीं, उपयोग करना है, घंटा भर बोलना है, अगर बोल दिया जयराम जी कर लिए ठीक से, प्रेम का बर्ताव करना है, सच वियोग हो जाएगा। ऐसे ये वियोग नित्य है, इसको ठीक समझने का नाम योग है, गीता योग कहती है इसको, तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग संगीतम शरण योग, और समत्वम दो पर दो परिभाषा करिए गीता में योग की, योग कर्म सु कौशल, ये योग की नहीं वहां है परिभाषा नहीं है, कर्म में योग ही कुशलता है, कर्म में कोई तत्व नहीं है, कर्म में जो समत्वम योग जो समता है यही योग है। तो इनमें समता रहना, मानो समता राग द्वेष हर्ष शोक नहीं करना, राजी नाराज नहीं होना, व्यवहार करो फिर मन मानो कोई अच्छा मिले, किसी मंदा मिले, किसी बढ़िया माने, कोई घटिया माने, किसी राजी हो, किसी नाराज हुए, इसका नाम ही संसार है, इसका नाम संसार, इसका नाम मन है, समत्व हम अपने समता करो, समता है इसमें, शत्रु रहत संयोगे वियोगे मित्र मत्यो उभयो दुखदाये ते को भेद शत्रु मित्रयो, शत्रु रहत संयोग, जो दुष्ट होता है शत्रु होता है वो मिलने पर दुख देता है, मिलत एक दारू दुख दे ही, मिलत एक दारू दुख दे ही, और विश्रुत एक प्राण हर दे, मित्र होता है विश्रुत प्राण हर दे ही, तो दुखदारे में फर्क क्या हुआ, वो मिलता हुआ दुख देता है, बिछुड़ता हुआ सुख देता है, सज्जन है वो मिलता हुआ सुख देता है, बिछुड़ता हुआ दुख देता है, दोनों में फर्क क्या आया, धन आता हुआ सुख देता है, जाता हुआ दुख देता है, निर्धनता आती हुई दुख देती है, जाती हुई सुख देती है, आरंभ का जो शब्द है उसको लेते जब चंद्रमा होते होता शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, इसमें घड़ियां देखी जाए तो कृष्ण पक्ष की घड़ियां उतनी है चंद्रमा की, और शुक्ल पक्ष की घड़ियां उतनी है चंद्रमा की, चंद्रमा के अभाव घड़िया में बरोबर है, अभाव भी बरोबर है, चंद्रमा आता आरंभ में पक्ष देता तो पीछे अंधेरा होता है, कृष्ण पक्ष में पहले प्रकाश होता है फिर अंधेरा होता है, कृष्ण पक्ष में पहले अंधेरा होता है फिर प्रकाश होता है, उद्रमा जो कुछ नहीं हो सकता पूरा सम प्रकाश और पाक दोनों पक्षों में सम प्रकाश है, बरबर प्रकाश है, बरबर अंधेरा है, पर शशि शोषण पोषण जगत सब चंद्रमा पोषण करता है, शुक्ल पक्ष में कृष्ण पक्ष में शोषण करता है, परंतु कृष्ण पक्ष दोनों प्रकाश अंधेरा बरोबर है। तो मनुष्यों की क्या प्रवृत्ति हो रही है पशु पक्षियों की, जो आरंभ है उसकी तरफ ध्यान देते अंत पर देख रहे नहीं। सुख का वर्णन किया भगवान ने, उसने कहा यह तो दग्रे अमृत भव परिणाम, यह दग्रे विष्णु भव परिणाम अमृत, आरंभ में जहर की तरह परिणाम अमृत की तरह है, और विषयन जो संयोग यह तो दग्रे अमृतोम परिणाम विष्णु। तो सुख भी एक तरफ विष है एक तरफ अमृत है, दुख भी एक तरफ विष है अमृत है एक तरफ विष है, वही एक ही है। सुख दुख के समय कृत वाला वाला क्षमता होगी, पाप नहीं लगेगा, दोष नहीं लगेगा, बंधन नहीं होगा। इस क्षमता में रहोगे भाई दोनों में समय है, आने नाग मापा इन्होंने क्या स्थान प्रतीक्षा सो, भगवान कहते हैं आने जाने वाले उनको सहलो, और सहने से क्या होगा, थे पुरुषम पुरुष दुख सुखम सुख दुख को व्यथा नहीं पहुंचाते, सोमर तत्व गर्भते मुक्ति हो जाती है उसमें। अब राजी नाराजी में बंधन है, ये राजी नाराजी में और क्षमता रहे को ठीक तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे नहीं हो, ऐसे नहीं हो, ठीक बोलो बोले समर्थ में लोग पूछे थे निर्दोष संगी समम ब्रह्म तस्मा ब्रह्मण पेजता तेज देता सर्व वेशान साम्य सतर्माना, जिनका साम्यावस्था में मन स्थित हो गया कई संसार यहाँ जीते हुए संसार से मुक्त हो गए, संसार से मुक्त हो गए, न प्रेषित प्रेम प्राप्त लोध नहीं प्राप्त सा प्रियो प्रियो प्राप्त हर्षित न हो अप्रिय प्राप्त उद्भुज स्थिर बुद्ध समुद्र ब्रह्मविद ब्रह्मण स्थित वो ब्रह्म परमात्मा समुद्र। भाइयों बहनों ध्यान दो, आगमा पाई होने क्या सब आगमा पाई है, आने जाने वाले हैं आगमा पाई, आना जाना पैदा होना नष्ट होना संयोग होना वियोग होना वियोग होना संयोग होना ये स्वतः हो रहा है, उसमें क्या राजी हो क्या नाराज हो, राजी नाराज हो तो ये चिपक जाते हैं, गुणों का संग है कारण गुण संगोष है सदा सद योनि जन्म हो, उस दिन योनियों में जन्म होने का गुणों का संग है, शतुगुण में से दोगे ऊपर से रह जाओ, रजुगुण होगी मध्य में रह जाओ, अधोगुण तमुगुण साधे अधोगतिन चले जाओ, गुणातीत हो जाओ दशा गुण भी जाए। ये अगर आपके जश जा रहे इस बात का ध्यान दो, ध्यान रखो कि आने वाले हैं, दिन आता है बड़ा अच्छा लगता है प्रकाश हो जाता है, रात्रि आती है तो अंधेर हो जाता है कुछ दिखता ही नहीं, परंतु रात्रि और दिन आते रहते हैं, दिन में राजी हो गए रात में नाराज हो गए तो मुफ्त में राज नाराज हो रहा है, ये तो आते ही रहेंगे, ये कोई मिटेगा थोड़ी, ऐसे ऐसे वो दो आते जाते रहते हैं। अगर आप कृपा करके इसमें सम हो जाए, एक समान रहे, सुखी दुखी न हो, तत्व ज्ञान हो गया मुक्त हो जाए, और ये आपके अधीन बात है, इसमें आप परतंत्र नहीं है, आज इसमें अयोग्य नहीं है, इसमें आप असमर्थ नहीं है, मनुष्य मात्र समर्थ है, इसमें योग्य है अधिकारी है, ये कर सकता है, आप ऐसे हिम्मत न आ रहे आप हो सकते हो, ऐसे आदर हुआ निरादर हुआ प्रशंसा हुई निंदा हुई सुख आया दुख आया, हृदय साफ रहे बाहर से बर्ताव जैसा उचित हो वैसा करो, परंतु हृदय में विकार क्यों हो, ये कौन सा ठहरने वाली चीज है। भगवान ने ये कहा आगमा पाई ना आने जाने वाले है अनित्य है, ये शब्द बड़े बढ़िया है, आने जाने वाले हैं, अब आने जाने वाले दुखी सुख भी होना मुफ्त है, दरवाजे पर खड़े फूल मोटर आए पूरा हिस्सा हावी हो गया, अरे खड़ा अरे मोटर नहीं आई होने लगे आज मोटर नहीं आई तो धूल कम होगी हंस गया होते क्या क्या बात आ जाएगी नहीं आई और आई तो क्या फर्क हुआ, ऐसे धन आएगा से आ जाएगा बेटा पैदा होगा मर गया और क्या हो? ये रहने वाली तो चीज है नहीं, क्या रहे रज्जु जी महाराज जा रहे थे का तो बीच में एक रस्सा गाड़ी बांध कर गिर गया, तो कंधा पर रख लिया तो भी गाड़ी वाले दे देंगे, नहीं तो कपड़ा ही फैलाएंगे, हम काम आ जाएंगे। पढ़ाई क्या करता है, चला जी अपने भजन करते रहे, वो धीरे चल रहे तो कैसे गिर गया, वहां जल्दी तो गिर गया। तो कहते रज्जब रस्सा मूंज का पाया न पाया, जैसे गांव से चले वैसे गांव पहुंच गए, बीच में गया, अपने क्या गया, बेटा आपके बाद पैदा हुआ फिर पहले ही मर गया, आपका क्या गया, आप पहले जैसे पीछे हो गए, बीच में आया बीच में चला गया, आप तो वैसे धन आया चला गया। ये केवल कहने की बात नहीं है, ये आचरण लाने की है। भाइयों से बहनों से सबसे प्रार्थना है कि आप कृपा करो, इस बात को स्वीकार करो, आने जाने वाले हैं, क्या ये रहने वाले हैं, क्या आदर सत्कार रहेगा, क्या निरादर तिरस्कार रहेगा, क्या सुख रहेगा, क्या दुख रहेगा, क्या अनुकूलता रहेगी, क्या प्रतिकूलता रहेगी, ये रहने वाली है क्या। कई बार देखी है अपने उम्र में, बहुत बार इस बात का अनुभव किया है कि आने और जाने वाले हैं, ये सबका अनुभव है। आपके सुखदायी परिस्थिति हरदम रही है क्या, और दुखदायी परिस्थिति हरदम रही है? अरे आप हरदम रहे हो तो सुख दुख से रहित आप हो, उस सम दुख का सुख है कि स्वस्थ है, तो साफ कह दिया सुख दुख में सम कौन रहता है, जो स्वस्थ है स्वयं में रहता है, स्व तो वैसा वैसे रहता है, पुरुष प्रकृति से तो भूगते, सुख दुख कौन होते हो, प्रकृति में से तो होता है तो भोगता है, सही में से तो भोगता है। अरे अपने आप में से रहो, सुख दुख समा नहीं रहोगे, तो सुख में भी आप रहते हैं, दुख में भी आप रहते हैं, आप तो वही रहते हैं, सुखी दुखी हो जाते हैं, मन आपका अभाव होता है क्या, सुख में अभाव होता हो अथवा दुख में अभाव होता हो, ऐसी बात है नहीं, इसमें आप रह सकते हो, ये सारा पहला विश्वास कर दो, ये सच्ची बात है। गीता कहती है सुख दुख के समय कृतवा लाभा लाभ हो जया जय, सुख दुख समझ कर लाभ हानि को बरोबर कर, तो युद्ध युद्ध करो पाप नहीं लगेगा। अर्जुन तो कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, पाप में वह श्रेय आसमान तेतान आतता है, एतान आदता है नस्मान को पापों में वह श्रेय, इन आताओं के मार से हमारे को पाप ही लगेगा और क्या फायदा होगा। भगवान का तो चेतो नियम धर्म संग्राम न करी शशि तथा स्वधर्म की पाप मार से, तू युद्ध नहीं करेगा तो पाप लगेगा। अर्जुन तो कहता है युद्ध करने से पाप लगेगा, भगवान का युद्ध नहीं करते करते भी युद्ध तो पाप लगेगा, तो फिर पाप से छुटकारा कैसे हो, कैसे युद्ध को इस समय कर लाभ लाभ हो जाएगा, तो युद्ध नहीं पाप हो पाप नहीं जाएगा। आप जितने बैठे हैं इतना विचार कर लेगा, मैं सुख दुख में सम होना है, एक सज्जन एक बात सुन ध्यान दे करके आपका ये विचार हो जाएगा, हमें सुख दुख में सम होना है, उपाय जरूर मिलेगा। आपका विचार हो जाएगा हम सुख दुख में सम हो, भगवान के सुख दुख के समय कृपा लाभा लाभ हो जया जयो, तो युद्धाई जैसे नहीं हो पाप, वैसे पाप नहीं लगेगा, पाप का मतलब बंधन नहीं होगा, मुक्त हो जाएंगे। तेज सर्गो ये शान साम्य स्थित मना, जिनका मन साम्यावस्था में स्थित हो गया उन लोगों ने यही सर्ग जीता, यहाँ जीवित अवस्था में संसार को जीत लिया। कोई आदर करे तो वही बात, निरादर करे तो वही बात। श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा है कोई आदर करे तो खुशी मत हो, समझो इसका स्वभाव है, निरादर करे तो इसका स्वभाव है, हम दुखी क्यों हो। ऐसी युक्तियां आचार्य ने बहुत बढ़िया बताई, जितने महापुरुष हुए हैं तत्व जीवन है उन्होंने ऐसी युक्ति बताई है। स्वभाव उनका स्वभाव समझो, कोई आदर करता उनका स्वभाव है, कोई निरादर करता उनका स्वभाव है, हम सुख दुख मुक्त क्यों हो। कोई तिरस्कार करता है, कोई आदर करता है, कोई निंदा करता है, कोई प्रशंसा करता है, तो सुख दुख के समय रहता सुख दुख सुख स्वस्थ है, अनुकूल होता है प्रतिकूल होता है, ना तो अनुकूलता एकदम ठहरती ना प्रतिकूलता ठहरती, अरे आप ठहरते हो। ये तो अनुभव सबका है, छोटे छोटे बालक बूढ़े से बूढ़ा सबका अनुभव है कि अनुकूलता प्रतिकूलता आने जाने वाली आप ठहरने वाले हो, आप ठहरने वाले हो वहाँ आप रहो, बदलने वाले पर मत टिको, बदलने वाले टिक नहीं, तुम पाता पर पाना पड़ता है, बदलने वाले न करो, न बदलने वाले रह जाओ, मालूम जाएगी। पुरुषार्थ सुख दुख नाम भोगतृत्व हेतु विषय पुरुष प्रकृति से ही भोगते, प्रकृति में स्थित होने से भोगता और ना आए, न तो समुद्र को सुख स्वस्था स्वाद स्थित हो। आप में सुख दुख नहीं, आप तो ऐसे ही हो, आप सुखी दुखी होते हो, आप हो थोड़ी, ख्याल करो आप तो सुख दुख से रहित हो, दोनों को जानने वाले हो, जानने वाले आप हो, आप सुख दुख के होते हो, उसे सुख दुख हो जाए। ये गीता ने बात बताई, समझ तुम योग उससे थे, इसका नाम योग है। सुख आता है उसमें दुख आएगा जरूर, संसार का सुख लेने वाला दुखी न हो ये असंभव बात होगा ही नहीं, ये ही संस्पर्श जाप होगा, दुख यो न ये बते। जितने संबंध न सुख है वे दुखों के कारण है, संबंध जने सुख भोगेगा उस दुख भोगना ही पड़ेगा अनिवार्य है, तो सुख नहीं भोगोगे दुख आएगा नहीं। जिसके बेटा होने का सुख नहीं हुआ है तो बेटे के मन से दुख होगा उसको। दुनिया में कई बेटा होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, कुत्ता करे में बेटा होते हैं, तो राजी नहीं होते तो मर जाते दुख हो जाते, जिस राजी होते वो चले जाते दुख होते। अब मन की बात नहीं है दुख हो गई, तो मन की बात रख गई नहीं हमें दुख से आफत आफत बढ़ जाए। बड़ी सीधी बात है, न हो सके तो प्रार्थना करो, आप स्वयं तैयार हो जाओ कि हमें ऐसी स्थिति प्राप्त करना है, अनुकूलता प्रतिकूलता को लेकर सुखी दुखी नहीं होना है, ये पक्का आप विचार कर दो। भगवान से आए गए, धर्म से आए गए, शास्त्र से आए थे, संत महात्मा से आए गए, अच्छे अच्छे पुरुष सबके सब आपके सहायता करने वाले तैयार है, युक्तियां बताने वाले तैयार, केवल आप तैयार हो जाओ, ऐसा क्षमता हुई और क्षमता परमात्मा है, निर्दोष अकस्मात का तो परमात्मा प्राप्त हो जाए। थोड़ी सी हिम्मत कर लो, अपने से रहित होना है, क्योंकि ये जो संबंध है संसार का, ये शरीर का संबंध अपने माना है, शरीर का संबंध आज से 100 वर्ष पहले संबंध था नहीं, बाद में रहेगा नहीं, तो अभी रहते हुए ही समझ लो ये जाने वाले हैं, ये रहने वाले नहीं है। सच्ची बात है कि जितने संबंध है वो रहने वाला नहीं, कोई संबंध रहने वाला नहीं है, परमात्मा के साथ आपका संबंध वो टूटने वाला नहीं है। आपको मालूम हो चाहे ना हो, आप माने चाहे ना माने, आपका अनुभव हो चाहे ना हो, वो संबंध तो अखंड है, और संसार का संबंध तो प्रत्यक्ष टूटता है, तो संबंध टूटने वाला क्या संबंध है, राजी और क्या न्याज हो गए, इसमें संदेह की बात नहीं है। कहते हमें असर पड़ता है, तो असर पड़ता है तो असर कैसे न पड़े, ये बात पूछो, विचार करो, शास्त्र देखो, और अच्छे पुरुष है, पंडित है, शास्त्रज्ञ है, अच्छे जानकार है, उनसे पूछो, बातें मिलेगी इसमें, ऐसी बातें मिलती है, गीता जी है तो बहुत भरी है बातें, और भी जी मिलती है, व्यवहार में मिलती है, व्यवहार में सुख दुख आने जाने वाले हैं। इस बात भगवान कहते थे सर मान विकार मत लाओ अपने में, राजी नाराज मत हो, अनुकूलता हो जाए राजी मत हो, प्रतिकूलता नाराज मत हो, राजी नाराज हो जाए तो भी कोई परवाह नहीं। गीता में बड़ी बढ़िया बात बताई है, इंद्रिय से इंद्रिय से थे राग द्वेष व्यवस्थित होते हो, न वश मांगे थे तो ये परिबंधी न हो, अनुकूलता हो जाए तो राजी होकर उसे वश में हो गया, प्रतिकूलता हो तो नाराज होकर उसे वशीभूत हो गया, वशीभूत अगर सुखी दुखी हो गए तो उनके वशीभूत क्यों होते हो, आप अलग हो, आप तो सुख और दुख दोनों से अलग हो, अरे अलग न हो तो सुख दुख दोनों का अनुभव कैसे होता है। वो ये आना जाना रात और दिन का ज्ञान होता है तो आप रात और दिन से अलग हो, ऐसे संयोग और वियोग का अनुभव होता है तो आप संयोग दोनों से अलग हो, ये आप हो ऐसे वही अपने में से, तो भाई ठीक है, आदर हो गया अच्छी बात, आदर हो गया अच्छी बात। एक संत की बात सुनी कि महाराज बड़े महात्मा राम जी तो बड़ा ठग है बहुत राम जी। राम जी, अच्छे महात्मा तो राम जी, ठग है तो राम जी, ठग है तो राम जी, एक मंत्र सबको राम जी। ये हो सकता है, देखो आप कृपा करो आरंभ हो, सत्संग करने पर इसका असर कम होता है कि नहीं? वो कम होता है, वो मिटने वाली चीज होती है, और मिटने वाली चीज नहीं होती, वो कम नहीं होती, वो तो है जो ही रहती है। अरे कम ज्यादा होती है वो मिटने वाली है, वो रहने वाली नहीं है। अगर रहने वाली तो कम कैसे हो गई? चिंता फिकर भी आप विचार करो, सत्संग रहने से कम होते हैं, ये प्रत्यक्ष बात है। क्रोध आता है वो भी कम होता है, कामना होती है, भावसाहना होती है, वो भी सत्संग करने से विचार से कम होती है। तो ये सब विकार मिटने वाले हैं, और विकार मिटे और शांति आनंद हो। ये थपेड़ा खाने से क्या फायदा होगा? कभी अनुकूल थपेड़ा खाओगे? आप केवल इतना विचार करो कि ये आने जाने वाले भगवान का आगमा पाए नो अने क्या, ये भगवान का वचन है, आगमा पाए ना अने क्या। ऐसा आवे तो आप आगमा पाए ना अने क्या, आगमा पाए ना अने क्या, मन मन से जप करो, फर्क पड़ेगा। जैसे बिच्छू काट दिया है और झाड़ने से जहर झड़ता है, ऐसे झड़ता है, आप करके देखो। आगमा पाए ना अने क्या, आगमा पाए ना अने क्या, आगमा पाए ना अने क्या, आने जाने वाले अने क्या, आने जाने वाले अने क्या। और अनुभव कर दो तो फिर कह रहेगा तो तुम्हारी हो जाएगी। केवल याद करने से, शब्द करने से भी फर्क पड़ेगा। सांस्कृतिक शस्त्र ये बात अनुभव में आ जाएगी, ऐसी बात है। तो ये तो होने वाले है भाई, आने जाने वाले हैं, इसमें क्या राजी हो क्या नाराजी हो, ये आप हम कर सकते हैं, इसका अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हम अधिकारी हैं, मनुष्य मात्र अधिकारी। गीता कहती है अभिषेक शूद्रा चौ गया, ये पापियों ने स्त्रियों के सदा शूद्रा तुम बने ब्राह्मण पुण्या राजवशेष तथा मन चारों वर्ण चारों आश्रम और स्त्रिया और दुराचारी और सदाचारी सब इसको प्राप्त कर सकते हैं। आप थोड़ा विचार करो, ऊपर के संयोग वियोग को विशेष महत्व मत दो, ये व्यवहार में रखो, भीतर मत लाओ। एक ने पूछा था कि मेरा संसार में रहते हुए गृहस्थ में रहते हुए कल्याण हो जाएगा क्या? तो कहा भाई गृहस्थ में रहने में तो कल्याण हो जाएगा, आप में गृहस्थ नहीं रहना चाहिए, वो मृत्यु हो जाएगी। नौका में पानी नहीं, अब नौका पानी से पार करती है इस पार से उस पार इस पार, और नौका में ही रहती है, पार करती है, पर नौका में ही जल भर जाए तो दूसरे के पैर खुद उठ जाती है। ऐसे आप भीतर में रहकर द्वेष भर देते हो, ठीक बैठे अनुकूलता प्रतिकूलता करके और लागत में कर देते हो, ठीक बैठे करके शुरू कर जाते हो, आप में संसार भर गया, आप में संसार भर गया, डूबे गई और बाहर आता रहे भीतर कोई विचार नहीं, तो बस बहुत ही बात है अपनी। चलने वाली मोटर होती है ना, मोटर की चार अवस्था होती है, मोटर पर चल सकते हैं, आप भी आए हम भी कल आए हैं। मोटर की चार अवस्था होती है, एक तो ग्रेज में खड़ी है, ना तो ग्रेज इंजन चलता है ना बाहर चक्के चलते हैं, दोनों बंद है। और जब चढ़ जाते हैं और स्टार्ट कर देते हैं सब, तो भीतर इंजन तो चलता है, चलता है, आप मोटर चक्के नहीं चलते हैं, शुरू हो तो चक्के इंजन दोनों चलते हैं, और सीधी जगह आ जाए, बहुत मैदान है, कोई ताकत नहीं है, सीधी जगह बंद कर दूसरे चार अवस्था हुई। एक दोनों नहीं चलते, एक दोनों चलते हैं, एक चक्का चलता है, इंजन नहीं चलता, एक इंजन चलता चक्के नहीं चलते, चार अवस्था हुई। बड़ी अवस्था कौन सी? कि तेल तो खर्च हो नहीं, मुसाफरी हो जाए, सीधी बंद कर भीतर से आपने मुसाफरी हो जाए, खर्च हो ही नहीं। तो भीतर में राग द्वेष हर्ष शोक न हो तो चलती जो शुरू खर्च होता ही नहीं। अरे भीतर में राग द्वेष खर्चा हो रहा है, चाहे खड़ी है तो ही खर्चा है, चले तो खर्चा है, तो वृक्ष जाति होती है चतुर्थी, ये खर्चा नहीं करते निरंतर नाश, तो निरंतर खर्चा क्यों करो भीतर में? भीतर का इंजन चले तो तेल जलता है ना, या मुसाफरी होती है नहीं, सुख दुख के समय कृपा लाभ आला हो जाइए चलाओ साहब तब युद्ध आई युद्ध करो गुप्त पाप लगे होता है गुणा गुणेश वर्तन थे मतलब न सज्जते गुणा गुणेश वर्तन थे मतलब न सज्जते कैसी बात बढ़िया हुई सुख दुख के समय कृपा लाभ आला ये हो सकता है क्या पता कि हमारे कल ज्यादा होता है कि नहीं मैं तो समझता हूँ कि सत्संग करने वाले मात्र आदमी इस बात को मानते हैं भाई चाहे बहन कि शोक चिंता सत्संग न मिलने पर होता है अगर सत्संग से नहीं होता है ये बात एकदम पक्की है सबके अनुभव की है फर्क पड़ता है कि नहीं तो फर्क पड़ता देखे तो अपने श्रद्धा मिट सकता है हिम्मत आनी चाहिए मन में उत्साह आना चाहिए मन में उम्मीद होनी चाहिए भाई अब हाथ लग गई बात जैसे कोई व्यापार आपके हाथ लग जाए तो आप छोड़ते थोड़े ही हो ऐसे ही आपके हाथ लग जाएगी आप दिया रखो कोई भाई ऐसा नहीं है जिसके लिए अनुभव न हो जो सत्संग करता है साधन करता है इस बात को जानना चाहता है उसके भीतर ऐसा अनुभव होता है जैसा मैं क्या ने कहा क्या कर रहा है लाभ नहीं होता पहले से तो बहुत फर्क है पहले से तो बहुत फर्क है बहुत फर्क है तो और फर्क हो जाएगा सब मिल जाएगा प्राय लोगों से बातें होती है क्या करे इतना वर्ष हो गया नहीं फर्क फर्क तो बहुत बहुत फर्क बहुत फिर तो घबरा तो क्यों हो जिसे ठीक हुआ उसे फिर आते हो तो जाएगा जिससे कम हुआ से करो और इस कम करने की युक्तियां उपाय मिलती है हमारे को बहुत सी मिलती है मेरे को जितनी पुस्तक मिलती है उसे याद नहीं रहती है परंतु मिलती है ऐसी युक्तियां बहुत बढ़िया की मिलती है जैसे मशीन गन होती है ना दबा दे पटा पटा पटा सब नाश कर दी ऐसी युक्तियां है गीता जी में राजदोष नाश कर दी कर्म नहीं हुआ अधिकार से माँ फल मिले फले से तो नहीं बच जाते क्यों फलेगा अपने कर्तव्य कर्म कर सही कर सही फल है तो गया उधर गया व्यापार करो तो आपको बात बताऊ नफा और नुकसान दोनों भाई है आप ही कहते हो आप ही समझते हो नफा नुकसान दोनों भाई है तो आप व्यापार करो सुचारू रूप से हार चिट्ठी देकर सबके से पूछ लो वहां क्या भाव है क्या भाव है क्या चीज है सुन लो और समझ कर बड़ी होशियारी से करो फिर नफा हो जाए तो राजी मत हो नुकसान हो नाराज मत हो कल्याण हो जाएगा उद्धार इतनी बात इतनी लंबी जोड़ी बात नहीं है नफा नुकसान तो होता ही है अब नफा में राजी हो जाते हो नुकसान नाराज हो जाते हो मन के फंस गए आपके रुपये लगे नाराज हो रहे आपके रुपये राजी होते हो रुपये कई उथल पुथल होता है बैंकों में कई बार रुपये ज्यादा आ जाते हैं कभी चले जाते हैं आप सुख दुख होते हो गया तो आप बंद नहीं होता ऐसे ही अपने घर को समझ लो सही ये तो आता है तुम्हारा देखा है कई बार आपके ही माहेश्वरी समाज में भी ऐसे हमें पुष्प मिले हैं वो कहते हैं महाराज शाम से सुबह रोटी मिलेगी कि नहीं कि मुश्किल होती है ऐसे तंगी भोगी है अरे करोड़ रुपया हो गया पास में लाखों नहीं करोड़ आप जितने बैठे हो आपके कहीं नफा नुकसान न हुआ हो कोई एक शायद एक आदमी खड़ा हो जो कि भाई नफा ही नफा हुआ नुकसान नहीं हुआ एक कह दो नुकसान ही नहीं अब नफा कभी हुआ ही नहीं बताओ कोई खड़ा हो जाओ देखो वो कहते भाई नुकसान ही नुकसान हुआ नफा कभी हुआ ही नहीं एक कहते नुकसान है ना नफा ही नफा हुआ नुकसान हुआ ही नहीं एक मिलेगा ऐसा कि नुकसान ही नुकसान हुआ नफा हुआ ही नहीं नफा ही नफा नुकसान हुआ ही नहीं तो ये तो आप होगा नफा होता है नुकसान आप होगे बताते हो नुकसान ही होता है नफा भी होता है तो होता है उस पर क्यों फंसवा आपने जो आप होता है नरेंद्र ये आया जा रहता है जानते हैं हम तो भी जाना हुआ है नफा भी होता है नुकसान भी होता है अनुकूलता भी प्रतिकूलता आती है आप जितने बैठे हैं इन्होंने शायद एक मेरे समय एक भी नहीं मिलेगा कोई हो तो बोलो भाई मेरा समाधान हो जाएगा मेरे समझ कोई ऐसा नहीं है मेरे को पूछ लो इनको पूछ लो आप किसी को पूछ लो अनुकूलता भी आई है प्रतिकूलता भी आई है कई बार आई, गर्मी बहुत जल जोर से गर्मी आई है, जोर से ठंडी आई, किसी भी नहीं आएगा जीवन में आगवा पानी अनित्य है, आधे जानवर अनित्य है, आदर भी आया, नहर भी आया, मेरे भी आया, आप भी आया, सब का रूप अलग अलग, किसी किसी रूप में आया, किसी किसी रूप में आया, ये अलग हो सकता है, परंतु अनुकूलता प्रतिकूलता तो आने जाने वाली है, आती जाती है, ये आपका अनुभव है। अब आप इतना सा ख्याल रखो कि न परिशेष प्रियमता, अनुकूलता तो हर्षित मत हो, प्रतिकूलता दुखी मत हो। अनुकूलता हरदम नहीं रहती, प्रतिकूलता हरदम नहीं रहती, दुख की ताकत नहीं हरदम रह सके, आनंद शांति हरदम रह सकती है, ये सुख दुख हरदम नहीं रहते, संसार के संयोग से होने वाले सुख दुख हरदम रह सकते ही नहीं। आगमा पाए लो अनित्य, भगवान के अनित्य नित्य कैसे रहेंगे, भगवान ने वो अनित्य कहा है, वो नित्य कैसे रहेंगे, पर नित्य सदा दिवाली संत के आज वो पैर आनंद आज प्राण है। एक कहावत आती है, वर्षा होती है ना तो मारवाड़ में वर्षा को प्रतीक्षा करते रहते हैं, कम होती है, तो कोई आदमी कहे तो वर्षा हो रही थी, कहते वो हमारे खेत में हो रही, वो हमारे गांव में हो रही, वहां पर हमारे हो रही है। एक बाबा जी खड़े थे, बाबा जी कहाँ वर्षा होती है, कि हमारे खप्पर में होती है, जहाँ वर्षा वही चले जाएंगे, हमारे क्या हमारे खप्पर में होगी, जहाँ हवा थी वही चले जाएंगे, हमारे खप्पर में होती है, जो वर्षा होती है तो हानि दे बन गई। बाबा जी बात दूसरी बताओ, एक और सुनिए, गांव में घूम करके आटा लाए, खप्पर भर गया, गांव के बीच में बैठ बोला जोर जोर से, तो बाबा क्या हुआ कि हमारा घाटा लग गया, बहुत घाटा लग गया, कि क्या घाटा लग गया, गांव गांव में इतना आटा रोजाना जाता है, सूर्य उदय पर दिनों गए दिनों को रोजाना इतना घाटा हर एक गाँव में जाता है, सब गाँव में फेर नहीं सकता, नहीं एक गाँव में तो फेर नहीं, हर एक गाँव में इतना घाटा पड़ रहा है, तो बोले पूर्ति करो अब कैसे करोगे, खपर भर गया मेरा आटे से, इतना इतना आटे, बोले घाटा इतना शेष होता है, आदमी कितना घाटा है, प्रत्येक गांव में इतना आटा जा रहा है रोजाना, रोजाना घाटा है, रोने बैठे रोजाना घाटा लगता है, प्रत्येक गांव में इतना घाटा, तो ना घाटा है ना कोई नफा है कुछ नहीं, बहुत है, ये तो होता है, कभी वर्षा होती है कभी नहीं होता है, ये तो होता है, अब होता है नहीं, हम क्यों लोग हैं क्यों करें, ये तो होता है, ऐसा होता है, संत लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, किसी ने आदर कर दिया बहुत अच्छी बात, निरादर कर दिया अच्छी बात, श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा बड़ा अच्छी बात, करो स्वभाव है, इनका करना स्वभाव है, अपने क्यों लाए उसको, बाप बेटा जा रहे थे बाजार, बाजार में गाड़ी दे रहा था, पिताजी ये गाड़ी देते, अच्छा अच्छा ये गाड़ी देता है, अपने लेनी नहीं है, बाजार में सब अपना बड़ा माल बेचते है, हमें लेनी नहीं है, गाड़ी देता वो दे, हमें लेनी नहीं है, हमारा लेवाई नहीं है, गाड़ी नहीं देता, आप ही शांत हो जाएगा, शेर जी से जयदादी बात सुनी, माता जी को गुस्सा करती है, गुस्सा करती है तो क्या करें, गुस्सा करें अजय जी पता नहीं, बालक मन में बालक तो कर दे गलती, अब क्या करें बताओ, हंसे तो हंस नहीं पता, रोग तो नहीं पड़ता, दुख है रोग है हंसे तो दो होता है, कन्हैया को धमकावे कन्हैया रोने लग गया, रोने लग जा रही माँ लाठी रही, क्यों ला ला था खाई माटी, ससुर समझा दे शांति क्यों हाथी खाएगा, रोने लग गया हाथ ढीला कर दिया, अच्छा रो क्या कर बताओ, तो रो चाहे हंसो एक ले लो दो मिनट करो, हंसो हंसो सबको कभी रो रहे कभी हंस, यही संसार है। कभी रोते हैं कभी हंसते हैं, ये संसार है। न रोना है न हंसना है, ये मुक्ति है। आगमा पाए दो आने जाने वाले क्यों मौज दो आगमा पाए दो अनित्या। आप रहने वाले हो स्वस्थ है सब दुख सुख स्वस्थ है स्व में स्थित हो स्व में उसने स्वास्थ्य ठीक है कि स्वस्थ न रहो स्वास्थ्य ठीक हो जाए एकदम स्वस्थ मौज हो जाए क्योंकि आपका चेतन अमर सहज सुख राशि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुख राशि आप स्वस्थ स्व में रहो सहज सुख राशि अब आने जाने का क्यों चपको वो आता बैठा बैठ गए चिपके किसी को पकड़ लिया किसी ने चपक और सुखी दुखी हो गई आधे गई सुखी हो गई मेरा गया दुखी हो गई क्यों सुख दुख को पकड़ो अपनी अपने मौज से रहो आनंद में रहो आगमा पाई दो अनित्या सुख दुख समय कृपा लाभ लाभ हो जया जय सुख दुख नहीं पाप पाप नहीं गए फंसोगे ही नहीं सुखी दूर है फंसे सुखी दूर है फंसे न सुख होना न दुख अब आते जा रहे हैं क्या तो सुखी हो क्या दुखी हो महाराज कुमार भाई गुजरी है सास को सोच कर नारायण नारायण नारायण अभी मैं शंका को बोलो भाई